Mennyi a sráknak a darabja? 30 dinár. Ez 50 kilós vagy 40 kilós? Nincs a 60 kilósa? Nincs. Ez is sok már emelni. Nem? Köszönjük? Már sok lesz. És vannak radai grappanyok, hogy... Van, hát nem adtam? Végig érvényes. Ezt kivágod és akkor a lehet. És valahány pontot összegyűjt. Thank you. pizza, légy szíves! Légy szíves, macska! Ha meleg van ki, nem is van hideg.